ตยล่วงเลยมาตีห้าสิบเอ็ดนาทีสำหรับนาฬิกาเรือนนี้สว่างแล้วเสียงนกยูงร้องโวกเวกโวกเวกจะลงจากยอดไม้ขออนุโมทนาในความอดทนความภาคเพียรพยายามตั้งแต่ตื่นกันขึ้นมาพวกเราได้มาทรมานกิเลสนั่งสมาธิกันบ้างเดินจงกรมบ้างตื่นทันบ้างตื่นไม่ทันบ้างตามภาษาอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าค่อยฝึกค่อยหัดไปเนี่ยมันทรมานเรามามากแล้วนะกิเลสนะหลายล้านหลายโกรธชาติเรามาทรมานมันคืนมันเป็นความงามของจิตใจเป็นความงามของดวงใจเมื่อเราได้เปล่งวาจาทำวัดสวดมนต์หลังจากเรานั่งสมาธิมานานๆตั้งแต่ตีสองมาจนถึงตีสี่ครึ่งใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งแล้วเราก็มาไหว้พระมาสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์หลังจากการเจริญสมาธิภาวนาเราจะเห็นว่ามันจะแบ่งออกมาเป็นสามตอนวัตถุประสงค์ก็ดีเป้าหมายก็ดีตอนแรกเป็นการปลุกเร้าสถานมัสการพระพุทธเจ้าอภิวาทพระพุทธเจ้านมัสการพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์พระรัตนตรัยถ้าเราขยายอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนก็พรรณนาถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์มีอะไรทีนี้เราแปลนี่มันกินเวลาเราก็เอาความพอดีถ้าเราจะแปลหมดตามที่เราเคยสวดแบบโบราณก็ใช้เวลามากเราก็เลือกเอาไม่ให้ขาดเป้าหมายตอนแรกอภิวาทพระพุทธเจ้านมัสการพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์ทีนี้ตรงกลางนี้เราเอาพระสูตรเอาถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าสอนที่เป็นเนื้อหาสาระพหุรานุสาสนีที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดนะเอามาตอกมาย้ำพหุรานุสาสนีสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากตั้งแต่ยังไม่ตายที่เราบอกว่าทารมโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่พูดง่ายว่าเมื่อยังไม่ตายคำสอนพระพุทธเจ้าที่สอนมากที่สุดเมื่อพระองค์ยังไม่ตายวันนี้เราก็เอามาพูดสุดท้ายตอนสุดท้ายก็มาแผ่เมตตาแผ่ความรักแผ่ดวงจิตดวงใจอันประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์ผ่องใสความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมวัฏสงสารเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเราจะเห็นได้ว่าสามตอนเท่านี้เองตอนแรกแสดงความเคารพนอบน้อมตอนสองลำพึงลำพันระลึกนึกถึงย้ำแล้วย้ำอีกทบทวนคำสั่งสอนส่วนมากที่พระองค์ได้สอนให้ขึ้นใจตอนสามแผ่จิตใจคุณงามความดีอันเกิดจากศีลจากสมาธิจากปัญญาจากคุณงามความดีทั้งหมดที่เราได้กระทำให้แผ่ออกไปด้วยใจบริสุทธิ์ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าการทำวัดสวดมนต์นั้นจะเป็นปุ๋ยให้แก่ศรัทธา ป็นปุ๋ยให้แก่ปัญญาเป็นปุ๋ยให้แก่ความบริสุทธิ์แห่งจิตใจฟังให้ดีนะถ้าเราทำวัดทำไปเหงานอนไปงอแงงางแงกไปลืมหน้าหลงลังไปเร็วบ้างช้าบ้างนั่นแสดงว่าใจไม่ได้งามไม่มีความงามอะไรในจิตใจเลยตอนแรกเราไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตื่นตัวเบิกโพลงจิตใจแจ่มใสเต็มไปด้วยความเคารพคารวะนอบน้อมเหมือนนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้ากำลังเปล่งวาจาต่อหน้าพระองค์พุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงเราก้มกราบลงอย่างนิ่มนวลพูดจาก็อย่างนิ่มนวลหลั่งไหลออกมาจากใจอันเกิดมาจากความเลื่อมใสศรัทธาจริงๆไม่ใช่พูดไปก็หลับไปโอ้ดังบวรดังอภิวาเทมีนกมือปานข้างมาครัวบริเวณเอามาพนมมือไว้ในระหว่างหัวใจท่านต้องการให้เราเอามือของเราเนี่ยเหมือนประชุมกันเข้าเหมือนดอกบัวอันเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาตั้งไว้ระหว่างอกอันนี้พูดห่างมักทัวมักทัวห่างสมว่ามันข้างมักทัวเฮ็ดใหม่นกตุบสูบลงไปหาอีหยังเพิ่นทั้งแต่โอ้ยพออดซ่อนสานไรที่เอ๊กรรมฐานกรรมถอกกรรมหลอกเอาเทียนหลอกเอาเทียนไปบ้านรู้สึกดิกรรมฐานนั่นนี่เพราะนั้นเอาใหม่นะพอจะไหว้พระต้องตั้งท่าเลยเหมือนเรากำลังจะไหว้ผู้ที่เราเคารพสูงสุดด้วยกายอันนอบน้อมด้วยวาจาอันเปล่งออกมาชัดเจนนุ่มนวลไม่ใช่พูดเร็วๆกระแทกกระทันอันนั้นมันไม่ใช่ถ้อยคำที่เปล่งออกมาด้วยความเคารพมันเป็นถ้อยคำที่กระแทกกระทันเหมือนกับถ้อยคำที่เปล่งออกมาจากความโกรธเอ้ยเด็กโรงเรียนอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังควรตังภิวาเทมิสวาคาโตปะคะตาธัมโมโอ้ยคำนั้นพระพุทธเจ้าเห็นอยู่ของมันเบือนหน้าหนีพอลุกได้ทั้งกันหนีแล้วมันหายกูตัวนี้เพิ่นด้วยมันมาดุมาด่าเราไม่ได้มากราบมาไหว้เราเพราะฉะนั้นการไหว้พระสวดมนต์มันจะมีอยู่3วัตถุประสงค์2ชั่วโมงที่เรากั้นกองจิตใจทำให้จิตใจสงบระงับบริสุทธิ์แจ่มใสเบิกบานวันนี้จะเอาสิ่งที่ได้กระทำนั้นเอามามอบถวายเป็นสักการะบรรณาการแก่พระพุทธเจ้าแก่พระธรรมแก่พระสงฆ์พูดเร็วๆก็ไม่เพราะไม่เหมือนจิตใจที่ได้อบร่ำมาเป็นเวลาตั้ง2ชั่วโมงถ้ามันเนิบหนาบนุ่มนวลพูดไปก็หลับไปมันไม่ตื่นมันไม่เบิกบานมันไม่แจ่มใสไอ้นี้ช่วงกลางๆนี่จะเป็นช่วงใส่ปุ๋ยให้ปัญญาอย่างที่เราสวดตรงที่ธรรมปริกิตนะสังเวคปริกิตนะอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนระหังสัมมาสัมพุทโธอะตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เราก็สวดไปแล้วก็พิจารณาตามไปไม่ได้เกิดมาตลอดในโลกนี่กว่าจะมีพระพุทธเจ้าแต่ละองค์บางทีโลกต้องว่างไปเป็น20 30หน่วยโลกในสุริยะจักรวาลเป็นสุญญกัปที่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้เกิดมาและสิ่งที่ท่านสอนเราก็มาตอกมาย้ำธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสัมโกปรินิพานิโกพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ออกจากทุกข์จริงหรือพูดไปกับหนังสือแล้วก็หลับไปง่วงเหงาหานอนไปเราจะต้องเอามาคิดพูดไปพิจารณาไปเป็นการใส่ปุ๋ย ให้ปัญญาโพล่งโพล่งขึ้นมาเพียงแค่เท่านี้อ่ะเพียงคำทำวัดเนี่ยคิดไปพิจารณาไปมันกว้างมันขยายถ้ามีสมาธิถ้ามีสติมีศรัทธาเป็นพลังหนุนศรัทธานั้นเป็นพลังเป็นอินทรีย์ไปด้วยตัวปัญญาก็กลายเป็นพลังใหญ่เป็นยอดแห่งอินทรีย์สัพเพธัมมาปัญญุตตราในขบวนธรรมทั้งหลายปัญญาเป็นยอดหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าคำสั่งสอนของพระองค์นั้นมันจะเริ่มทำให้เราออกจากทุกข์โดยวิธีใดอุปสมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธคามีสุขตัปเวทิโตเป็นลำดับลำดาอุปสมิโกเข้าไปสงบเมื่อทำตามประพฤติตามมันจะทำให้ใจสงบซะก่อนอุปสมิโกปรินิพพานิโกทำให้ไปถึงการปรินิพพานคือความดับลงตั้งอยู่ไม่ได้ของกิเลสของตัณหาสัมโพธคามีสุขตัปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมรู้พร้อมอะไรรู้พร้อมกับกิเลสโผล่ขึ้นมาก็รู้พร้อมกันจนมันพังคืนสลายลงทุกอย่างพฤติการของจิตใจกิเลสตัณหาที่มันสะสมมาเอาสวดไปนี่พิจารณาไปด้วยไม่ใช่เร็วๆหลังจากนั้นเราก็จะเห็นท่านสอนว่าที่แท้ชีวิตมีปัญหาแต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นเป็นทุกข์พิจารณาไปสิปรารถนาอยากจะให้คนอื่นเป็นอย่างนู้นอยากให้เขารักเราอยากให้เขาตามใจเราเขาไม่เป็นไปตามใจเป็นทุกข์แล้วมันทุกข์อยู่ตรงไหนท่านก็สรุปไปพบสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์เองสิ่งที่รักพัดพรากไปก็เป็นทุกข์เองสุดท้ายท่านก็สรุปทุกข์อยู่ที่อุปทานท่านจะอธิบายขยายความไปแล้วก็มาถึงบทสรุปคอนคลูชั่นลงมาสรุปปั๊บโอ้ความทุกข์จริงๆมันเกิดที่อุปทานคือจิตเข้าไปแบกไปเทินไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราสวดไปไม่ใช่สวดเฉยๆสวดไปพิจารณาไปก็จับได้ประเด็นประเด็นประเด็นประเด็นโอ้ท่านขมวดปมลงตรงนี้ตรงที่อุปทาน attachment คือความหลงเข้าไปยึดเอาถือเอาแบกเอาเทินเอาครั้งแรกท่านก็อธิบายอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนอะไรแยกเพื่อให้สามรกกำหนดรู้ขันเหล่านี้เองขันที่เราเข้าไปยึดไอ้ว่าขันนั่นแปลว่ากองถ้ามันกระจายอยู่คนละแห่งมันไม่เป็นกองเอามารวมกันเป็นกองใหญ่ภาษาบาลีว่าขันทกะขันทะแปลว่ากองตรงกับสิ่งที่เรียกว่ากรุ๊ปภาษาฝรั่งว่ากรุ๊ปออฟเอกเกรสกรุ๊ปออฟเอ็กสเทนส์คือการรวมกันเป็นกลุ่มของสภาพที่เป็นวัตถุก็ดีที่เป็นนามธรรมก็ดีที่เป็นสภาวะที่มันเป็นสังขารก็กลุ่มหนึ่งสัญญาก็กลุ่มหนึ่งเวทนาก็กลุ่มหนึ่งขันนั่นแปลว่ากลุ่มขันเหล่านี้ท่านก็แจกแจงให้เรารู้เพื่อให้สาวกกำหนดรู้อุปทานขันเหล่านี้เองจึงทรงแนะนำพร่ำสอนมากนะคำทรงสอนเกี่ยวกับขันธกะเยอะเลยขันธกะสังยุตอายตนะสังยุตอะไรยุตนั่นนะสังยุตไปเล่มๆเลยเพราะเหตุนั้นเราก็มากำหนดสวดไปพิจารณาไปมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อยู่แต่ใต้อำนาจของผู้ใดกิเลสตัณหาความหลงไหลเข้าไปบังคับมันไปยึดถือมันให้มันเป็นเราเป็นของเรามันก็เลยทุกข์ทีนี้เมื่อเราศึกษาอยู่อย่างนี้สวดนี่เป็นการศึกษา นั่งหล่อล้อมจิตใจให้มันรวมกันไม่ให้มันตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้มันออกมาจากอารมณ์มันครอบงำอารมณ์อื่นแล้วมันก็มีกำลังที่จะรู้จักสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสวดไปพิจารณาไปด้วยวันนี้ไม่เข้าใจพรุ่งนี้เอาอีกสวดไปคนเดียวก็พอสวดอันนี้ถ้ามันมาทางปัญญามันจะเกิดสติปัญญามากกว่าเก่าคำเดียวกันนี้แหละพูดมาแล้วเป็นหมื่นครั้งแต่วันนี้ถ้าสมาธิดีสติดีพูดออกมาพิจารณาตามมันโพลงโพลงออกไปโอ้เราพูดเฉยๆมาเนี่ยเป็นหมื่นๆครั้งไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่วันนี้มันเกิดรู้อะไรขึ้นมาในคำพูดคำเก่าเนี่ยเพราะฉะนั้นในวิมุตตายตนะผมเขียนไว้ในหนังสือนั่นแหละทางหลุดพ้น5ประการนะมีอันหนึ่งคือในขณะสวดมนต์พวกคุณเอาไปอ่านดูว่าวิมุตตายตนะอยู่ในหนังสือสวดมนต์นี่แหละเราเขียนเอาไว้ถ้าผู้มีปัญญาสวดไปพิจารณาไปปัญญาเจริญขึ้นมันจะแตกกระจายขยายตัวได้บทสรุปประเด็นนั้นลงแต่ทีนี้ถ้าผู้มีศรัทธาคนละอันนะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าสวดตอนแรกเนี่ยระลึกถึงนมัสการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตัวนี้เป็นปุ๋ยให้ศรัทธาตัวกลางๆที่เราสวดบทพระธรรมบทพระสูตรต่างๆเป็นปุ๋ยให้ปัญญาตัวสุดท้ายเป็นปุ๋ยให้เกิดความงอกงามแห่งศรัทธาแห่งปัญญาคือความเมตตาปานีเกิดขึ้นเป็นสุขภาพของจิตทีนี้ถ้าเรามีสถานะเราสวดไประลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้อยคำที่สวดไปมันมากศรัทธามันมากขึ้นในขณะนี้แต่ก่อนก็มีอยู่แต่ไม่มากแต่วันนี้มันโผล่ขึ้นมาจิตที่เข้าไปสู่ความเป็นสมาธิในขณะสวดนั้นบางทีปลึบหายไปเลยหายไปเลยการสวดมนต์เนี่ยหายไปเลยจิตลงไปอยู่ข้างในตกผวังลงไปรวมอยู่ข้างในเฉยอิ่มเอิบไปเลยในขณะสวดมนต์นี่บางคนสวดไปแล้วจิตรวมพลึบไปเลยไม่ใช่สวดเล่นแต่จะถ้าสวดแล้วหลับไปจังสิกะจังมันสิรวมจังใดแล้วจังมันจะอีหยังล่ะนี่ก็ดีคือกันสวดไปหลับไปหุ่นนกพี่บอกพระพุทธรูปอยู่ใต้สิบ่โอ้ยฝึกใหม่นี่แม่เว้ยนี่ศรัทธาเกิดขึ้นนี่มันดื่มดำมันอิ่มเอิบเบิกบานทีนี้ตอนสุดท้ายเราแผ่เมตตามาตาปิตาระลึกถึงพ่อถึงแม่ไม่หังมาตาปิตาทายโจสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเวรเป็นภัยแก่กันก็ดีที่เป็นที่รักคือบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่เห็นแล้วก็ดีมิได้เห็นก็ดีสัตว์เราอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกรรมกันก็ดีถ้าเราสวดไปจิตก็ส่งกระแสตามถ้อยคำที่สวดมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ได้คิดไปจนเป็นเห็นหน้าท่านทั้งสองท่านอยู่อย่างไรท่านตายไปแล้วก็คิดเห็นท่านยังอยู่ก็ระลึกนึกถึงมาถึงตรงนี้บางทีน้ำตามันจะไหลออกมาเคยทำอะไรไม่ดีกับพ่อกับแม่เคยพูดอย่างไรกับท่านในวันไหนผ่านมาแต่วันนี้มันอยากสารภาพมันอยากกราบมันอยากกราบการลงระลึกถึงบุญคุณของท่านพูดไปอย่างนี้ให้มันส่งใจว่ามันว่ามาตาปิตาเตยาเตโยก็ลาบไปพร้อมมือก็ลงไปใต้ของแจ็คมันจะแพ้เมตตาอย่างแล้วนะแจ็คมันจะแพ้อย่างไรเนี่ยนั่นแพ้ไปนึกไปบางทีจิตเป็นสมาธิเพราะเมตตานี่เป็นอารมณ์ของสมาธิก็เรียกว่าสมาธิอีกประเภทหนึ่งเมตตาเจโตวิมุตติจิตเป็นสมาธิเพราะเมตตาธรรมจนหลุดพ้นจากความเป็นเวรเป็นภัยในขณะนั้นมีนะ เรียกว่าอัปปมัญญาเป็นความร่ำรวยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าความร่ำรวยร่ำรวยของพระเนี่ยมันมีคนคนเขาต้องการอยู่เรียกว่าพรอายุวรรณะสุขะภาระโภคะอธิปไตย6อันอายุวรรณะอยากจะมีอายุยืนวรรณะอยากจะมีวรรณะสวยสดงดงามสุขะอยากจะได้ความสุขใครก็ปรารถนาภาระกำลังหลังจากนั้นหลังจากภาระแล้วก็โภคะความร่ำรวยแล้วก็มาถึงอธิปไตยความเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าวันนี้คือยอดพรที่มนุษย์ปรารถนาแต่พรเหล่านี้ไม่ใช่จะอ้อนวอนเอาไม่ใช่จะกล่าวคำอ้อนวอนอธิษฐานเอาภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขภาระโภคะอธิปไตยอะไรเล่าคืออายุของเธออิทธิบาทมีฉันทะพอใจอย่างยิ่งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีวิริยภาพเพียรกระทำตามอย่างยิ่งจนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดรวดร้าวจนเวลานี่มีแต่เวลาที่เพลินไปกับการกระทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าเข้าใจว่าผมไม่ปวดแข้งปวดขาอะไรนะขาผมเนี่ยมันหักทั้งสองข้างไปทำอ่างน้ำเมื่อกี้เนี่ยหัวเข่ายังไม่เข้าที่เนี่ยดังกรบเกรียบกรบเกรียบปวดแต่ถ้ามานั่งสมาธิลงมันเพลินมันมีฉันทะมันพอใจมันมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาใจฝักใฝ่ไตรตรองอยู่ตรงนี้มันลืมไปหมดแหละแต่เวลาจะลุกขึ้นมาน่ะมันก็ปวดขึ้นมาถ้านั่งอย่างนี้มันเพลินเดี๋ยวมันแก่งไว้แท้นั่นแหละคืออายุสมน้ำนานแก่งตายมันฉันว้าวเดี๋ยวเอาแบบมันมีอายุยืนเนี่ยมันอายุดลโผล่วิถีถูกคนที่มีอายุยืนคือมันกินเวลาไม่ใช่เวลามันกินเราแหมเดี๋ยวมันสว่างอีกแล้วพระพุทธเจ้าว่าอิทธิบาทนี่เป็นอายุวรรณะวรรณะนั่นคือศีลการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเว้นจากการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นผ่องใสเบิกบานภายนอกภายในทั้งกายทั้งใจนั่นท่านเรียกว่าวรรณะของพระภิกษุอยู่ตรงนี้สุขะสุขะของพระเราเนี่ยคือฌานฌานนราภีได้มาซึ่งฌานอยู่ในอาการเพ่งเพลินการมานั่งสมาธิเรามีความสุขเวลาจิตสงบมีความสุขมากๆสบายไม่บอรี่ไม่ห่วงหน้าไม่กังวลหลังคนอื่นเขาเป็นทุกข์เขานอนไม่หลับเรานั่งก็หลับอย่าว่าแต่นอนมันจะมีความสุขขนาดไหนคนในโลกเขานอนไม่หลับจะพลิกไปพลิกมาก็มีหนี้มีสินแต่เรานั่งก็หลับมันจะมีความสุขอีกแบบนึงแต่สุขยิ่งกว่านั่งหลับเนี่ยยังมีอีกจิตที่มันละเอียดอ่อนลึกซึ้งละมุนละไมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ก็มีความสุขพอใจในสภาพของจิตอย่างนั้นมันเต็มมันอิ่มมันเป็นเพอร์เฟกต์เต็มเป็นสุขพละกำลังกำลังของพระเราเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพละห้าโภคะความร่ำรวยของพระคือเมตตาอัปปมัญญาแผ่จิตเมตตาบริโภคแจ่มใสเบิกบานเอิบอิ่มรวยที่สุดเลยไอ้ที่มีรถหลายๆคันขี่แต่พระพุทธเจ้าว่าจนท่านใช้คำว่าพระยากจนพระยากจนทาลิตทาโลภิกขุภิกษุผู้ยากไร้ภิกษุผู้ยากจนมากไปด้วยโภคะมากไปด้วยลาภประเภทนั้นเพราะฉะนั้นเวลาแผ่เมตตาให้มันรวยจริงๆไม่จะแผ่ไปหลับไปแผ่ไปในใจมันยังงามลองระลึกถึงคนที่น่าเกลียดชังที่สุดสร้างไผ่โกโมเนี่ยแผ่เมตตาคิดสร้างน้ำหนาไผ่คุณเอาคนนั้นแหละมาแผ่หามันใจมันจะลงไหม เดี๋ยวนี้คิดเปลี่ยนน้ำหน้าผู้ใดอาการกิริยาท่าทางเป็นตะสั่งแท้อีนายอันนี้เป็นตะสั่งแท้ผู้นี้เอาคนนั้นเนี่ยมาเป็นอารมณ์เมื่อแผ่เมตตาให้เกิดความรักความเมตตาปานนี่โอ้ยเกิดมาตามกรรมของใครของมันไปตามกรรมของใครของมันเนาะใครๆก็อยากจะดีด้วยกันทั้งนั้นแหละเล่าก็อย่างง่ามคือกันเราก็อยากดีคือกันเบิดดีแล้วแหละสำนึกจะไปกลุ่มสร้างเล่าอย่างเจสีหน้าแพ่ไปแพ่ไปจนจิตใจนึกกลายเป็นความงามเพราะมันคือฮอดพวกนั้นแหละพออยากยองเอาคืออย่านั่งเนี่ยไม่มาจากสัตว์เนี่ยคิดเห็นหน้าคนที่เกลียดชังให้จิตใจมันสงบลงได้ให้มันเกิดความรักความเมตตาปานีเอาคนนั้นมาเป็นอารมณ์แห่งเมตตาธรรมจึงบอกว่าที่เป็นคู่เวรกรรมกันก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วก็ดีหรือไม่ได้เห็นก็ดีไอ้ที่เป็นคู่เวรกรรมเนี่ยมันคิดเห็นได้ง่ายอยู่ดอกคิดเห็นคำพูดคิดเห็นกิริยาท่าทางคิดเห็นหน้าคิดเห็นเหตุการณ์ที่เขาได้กระทำกับเราเขาพูดอะไรให้เราแล้วก็เอามารวมสรุปลงสู่ความรักความเมตตาปานีว่าเขาเกิดมาเหมือนกันกับเรามาตามกรรมของเขาเขาก็จะไปตามกรรมเกิดมาพบกันหลายแสนพบแสนชาติเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นพ่อแม่อะไรกันอยู่ทำไมต้องมาเกลียดมาชังกันเนาะแกก็ไม่ใช่ว่าคนแต่อยากเกิดมาอย่างนั้นแกก็อยากดีทั้งนั้นแหละคิดพิจารณาไปแผ่จิตเราจะรวยรวยมีแต่ให้ออกไปก็เรียกว่ารวยเพราะนั้น3ตอนแห่งการทำวัดตอนแรกเพิ่มปุ๋ยให้ศรัทธาตอนกลางๆใส่ปุ๋ยให้ปัญญาตอนสุดท้ายเพิ่มความบริสุทธิ์เพิ่มความงดงามให้แก่จิตใจด้วยเมตตาที่แผ่ออกไปอย่าว่าซื่อๆเด้พูดไปเอาบุญที่ข้าพเจ้าทำในบัดนี้หรือที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วบัตรใดยี่หรือบัตรใดบัตรธรรมบัตรนี่แหละตั้งแต่ตื่นมาเงาเงางอกอยู่นี่แหละก็มาทำบุญนี่เนี่ยมานั่งเงาอยู่อดเอาแล้วก็เอานี่แหละแพ่ไปฟื้นไปให้ใจมันงามมันงามมันงามเห็นหน้าคนไหนที่มันน่าเกลียดน่าชังก็เตรียมตัวไว้จะให้มันงามกับคนนี้พระพุทธเจ้าท่านเก็บเล็กผสมน้อยอยู่ไม่ขาดคือบารมีตัวหนึ่งคือเมตตาท่านสะสมของท่านมาหลายภพหลายชาติเก็บเล็กผสมน้อยมาจนมันเต็มพอเราก็เก็บกุ้งเก็บซิ่วไปนี่แล้วเฮาก็ได้มันยังมีกิเลสอยู่ดิถ้ามันเจริญแน่ถ้ามันเสื่อมแน่พอเจริญได้มันเจริญถ้ามันเสื่อมก็ทำให้มันเสื่อมน้อยอย่างนี้แต่ตอนเช้าทำวัดให้มันเพาะๆให้มันมวนมูนย่ำสองเทวดาเทวดามาเยี่ยมโลกมหาพระพุทธเจ้าจะมาตอนเช้าเมื่อตอนใกล้รุ่งยามคนในโลกเขานอนหลับโลกนี้มันเหม็นในปราสาทของเทวดาเหม็นฟุ้งไปเป็นร้อยโยชน์กลิ่นมนุษย์แต่โลกมนุษย์จะไม่เหม็นตอนดึกๆมันบดีงมันนอนหลับคนมันเมื่อยมันดิ้นรนไปกับอำนาจกิเลสตัณหาแรงเหวี่ยงของกิเลสตัณหาหลังจากเที่ยงคืนไปตีหนึ่งตีสองมนุษย์ทั้งหลายเขานอนพวกกามโฟคีพวกบริโภคกามมันก็เมื่อยเอกเลกมันนอนในคลับบาร์เบอร์อะไรมันก็ปิดไปแล้วตีสองเนี่ยเป็นเวลาที่โลกเขาหลับพวกเราตื่นมาพวกเทวดาที่มีทุกข์ในสวรรค์ที่เป็นชั้นที่เรียกว่าพวกมโนมยาพวกมโนมยาเทพในกายพวกได้ดังใจพวกได้มาทางใจพวกอิ่มทางใจพวกไม่ได้กินทางปากถ้าเขามีทุกข์เขาจะลงมาสู่โลกมนุษย์เพราะในสวรรค์นั้นไม่มีที่บรรเทาทุกข์ไม่มีพระอริยเจ้าไปแสดงธรรมให้ฟังเขาก็จะลงมาเมื่อยามดึกๆโลกสงบแล้วไปหาเหล่าพระสงฆ์สมณะพราหมณ์ผู้ฝึกตนคนเดียวผู้สงบตนคนเดียวหรือผู้สงบเป็นหมอก็ได้เขาอยากฟังธรรมเพียงแต่เขามาเห็นนี่เขาก็ได้ฟังธรรมนะโมเตปุริสาชัญญะนะโมเตปุริสุตตมะข้าพเจ้าขอไหว้ท่านบุรุษอาสนัยนั่งเงานอนงอแงกงอแงกอยู่นี่ ผู้ประเสริฐผู้นั่งง่วงนั่งเหงาไม่ยอมนอนต่อสู้กับกิเลสอย่างเขาทำกับเราไม่ได้เขาทำอย่างเราไม่ได้เขาก็ไหว้เห็นแล้วก็ชื่นใจชื่นใจให้ใจมีกำลังขึ้นมาถ้าได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะอันประกอบไปด้วยบทแห่งอรรถแห่งธรรมเขาจะได้มีสติเขาจะได้มีปัญญาเขาฟังแล้วก็มีกำลังใจตั้งลงเพื่อกุศลธรรมเพื่อจะเกิดขึ้นซึ่งคุณงามความดีสิ่งที่เราสวดไปนั้นไม่ได้สวดเพียงให้เราฟังอย่างเดียวเทวดาทั้งหลายได้ฟังด้วยผีบ้านนี้คอนซีแจ้งพวกปังสูปีศาจปีศาจเกือกขี้ฝุ่นพวกปีศาจที่หากินของที่คนคายออกหากินขี้กระเทอมีอยู่บ่อยๆอยู่ในยักษ์สังยุตปีศาจสังยุตว่าด้วยปีศาจว่าด้วยยักษ์จนจะสว่างพาลูกหากินแล้วก็จะกลับพวกนี้กลัวกลัวคนจะเห็นหากินพวกเสลดน้ำลายน้ำน้องของสกปรกได้ยินพระสวดมนต์บางตัวเนี่ยปลอบลูกอย่าให้ลูกมันหิวใครสิแจ้งแห่งอยากกินลูกปีศาจอย่าให้